الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن دريم حكم دا احكام السلطانية هنا سورة نساء کی حکم دا جہاد امر کئی بیا پاغی پسید منافقان و احوال چیغی پدی احکام سلطانیو کی دیر نقصان پیدا کئی ابیا چی دا جہاد اعلان واوری ناغی دیر پریشان شی نو کوشش کوي چې خلق لا نلشي jihad مختلفو طریقو سره ایمانی کوي ایمانوالو واخلې ځان سره وصلی حذر خو یری طویل شي انما فيه حذر چې باغی کې یری په دشمن باندې روپ پریوزی من الصلاح نحذر و طویل چیغی خود نور سنه نیریگی نده خدای نه نده بد ده ترو ده نیزو نیریگی نو نده واخل زان سر آفن فرو سباتن نیا اوزه ڈلی ڈلی او ان فرو جمیعا یا اوزه طول پا جمع غند نیا خود جهاد د وختونو جداواله بعض وخت کې جهاد فرض کفایي مصوباتن کله یو جماعت لړشي کله بل جماعت لړشي صوباتن نمبر په نمبر او کله چې فرض عین شي بیا ټول جميعا په جمع او یاد جهاد فنون ته اشاره کوي چې امیر او غیاري هغه خپل لخر په دې طریقه باندې استعمالي چې کله مرګري کمی دشمن زیاتی نو یې چا پیرشه لستناغزه باڑا کدا کار شویو پنج پیریان لگو اغیر ڈیرو دیتی ندش پی چاپی رشو کل با دائی غالی ڈزو شو کل دائی غالی وی پوگ دا خطول ملک دا دینا ڈک دے نو تختی دا وی دا دی غالی ام ڈزی کی گیا دی غالی ام کی گا دا یو طریقی کا نخواہ فن فیرو سباتن ڈلی ڈلی شای چاپیر شای تینا او ان فیرو جمعیا یا مخام اخوار شای دغسی چی غلبی و ذوری حکم خلاص شا وز منافقان و حال و ان منکم لمن لیبت و ان بیشکا بازی استاسنا ولی غیمزان تا مسلمانان وی کنا منافقان نزکی منکم وی چستا سنه ایزان تا مسلمانان وی او خام خاداسی دی لیبت پی ان چی کینی خلق لرد جهادنا رستو کئیه فین اصوابت کم مصیبتن کورسی تا استاس مطبت پدی جنگ کی و جهاد کی قالا نوائی دا منافق لمن دیر خوشحال او ځان ته دوا کوي خپل خپل ته دوا کوي قد انعم الله علیا یقینا چې الله خما باندې ډیر لوی فضل وکړ ولي اذ لم اكن معهم شهیدا چې زنم حاضر د دې سره په جنگ کې کني ماتبم دا مصیبت رسېدلې وخا ډیر خوشاله بیا ولئن اصابكم فضل من الله او كورسي تاسو ته مؤمنانو سود الله طرفنا فضل احسان فتح او شي غنیمت ليقولن زغمن بیاوي خامخاو ليقولن ګور مقوله رستو ده یا لیتنی دا خبرې کوي بیا ښا ليقولن سوي یا لیتنی كنت معهم کاش چې زم ور سره په دې جنگ کې شریک وینو ډیر دولت مال راغې ډیر لوی غنیمت راځه مشو بیا ځان ته خیری کوي چې ما ته چاوي چې ته مزه کاش چې زور سره وې نو کامیاب شیو بم په کامیابی لوی سره دې کامیابی دې ته وي چې غنیمت ډیر راوړي ها دا خبره ده سیدا کعلم تکم بینکم و بینو مودتن لکه چې نشته ستاسو او د دې سړي په مین کې سم محبت دې خبرې نه پته ولګی دا چې د تاسو سره هیڅ محبت او هیڅ تعلق نشته د منافق ذکاری کنه ته د یوې خبرې نه پته لګی چې د مسلمانانو مرګره نه دی زکوی کاش چې زور سره وي زبم کامیاب شوم په کامیابی لوی سره ملاوی داس خلق دې پتا سو کینو ترغیب دو معنی فل یقاتل پس خامخا جنگ دې کوي په سبیل الله د الله په لار کې د الله رضا ده پارا هغه کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرتهم چیغی خرس کړی دی دا ژوند د دنیا په عوض د آخرت کې هغې وی زموږ ژوند نه دی په کار د دنیا دا بس دې کارنګه تیر شوه بل آخرت خو چې آخرت حاصل شي نو بیا ته مراد مؤمنان دي ښه الله وی هغه خلق جنگ کول شي چې په کې دنیا دا ژوند نه حسابوي او صرف د آخرت تمکی دا خلق سو کوئی دا منافقانو پا حق کیو نسنگا اغیت اللہ ترغیب ورکی چتا صبح علا پر اشتیا جہاد کولش ہے چے دنیا نزلو چت کئے او پا آخرت مانے نظر واچوئے کولش ہے کدا سے کولش ہے نو بیا جنگ کوئے خواہ ترغیب وته فلیقاتل پس جنگ ذکری د الله په لار کې هغه کسان یشرون الحیات الدنیا بالاخره نو معنا به یشرون دلته کې بدلې ښه هغه کسان چې اغسته دي ژوند دنیا په عوض د اخرت کې دنیا فخذا دنیا سره محبت ته او اخرت یې نه ده پکاره نلاو توي چې جهاد لراشه نو بس ستاسو دا مرض بلری شي ښا ستاسو دې مرض علاج څه دی جهاد د چا چې دنیا سره محبتي او آخرت یې پیر کړی نلاو یې غوږ جهاد لراشي دې میدان ته راشي کته بیا دنیا ته مخ کړه دنه بیا دنیا یې راشي صرف د آخرت خبرې بکی ښا نو کوم منافق وای چې راځو د خپل ځان اصلاح کول غواړم او چې زما اصلاح شي زما آخرت ته تم پیدا شي الله یو بس جنگ کو نو jihad کو هدي خو بل علاج نشته جنگ ذکر د الله په لار کې هغه منافقان یشرون الحیات الدنیا چې اغسته دي ژوند دنیا بالآخرت په بدل د آخرت کې نو دی علاج دغه دی چې دی جنگو کی ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب قرآن بس صحیح تعلیم دی جہاد ورکی نخوا یو یو خبر خی اگر سوک چی جنگ کی دی اللہ پلار کی پدینیت باند میدان تووتا چی جہاد کوما څنګه صحابه کرامو کړو نلوي فيقتل مخکې واره داخه ها مخکې ودا شهادت خبرې ارستو بیا نور سیخه نو یقتل یې ځکه مخکې کو پدې شهید کړی شو او یغلیب یا غالب شو په دشمن باندې پساو پنوتی اجر عظیمه زردا چې وربکم دي تاجر ډیر لوی دریم ترغیب امالکم لا تقاتلونا فی سبیل اللہ اللہ وی جنگ بکوئے دو خبرو دپارا ایو خطاستا معلوم دا چی فی سبیل اللہ اللہ رضا شی ادوے مدادا چی کم مسلمانان چی دا دشمن پلاس کے گیر دی یا دا غی پجیلونو کے پرات دی یا جیلونو کې ندی خو بس اغي وسره ظلمونه کوي نو جهاد کوي چې دا مظلومان را خلاص شي دا مظلومان دي کنه هغه څوک چې جنگ کوي د الله په لار کې یو والمستضعفين من الرجال والنساء او په خلاصولو دا غي کمزورو کې کناري ندی او کزنا ندی او ولدانې کماشومان دي او کمزوری دی او دا کافرو سروسی او بس اغیط نسم غلامان جوڑ کلی دی نو ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی زو او زمان مورا و منگر رونا پدی کیو زکر دی مکہ کے پاتشیو وجداو چی حجرت خوار چانش کولے چناری نه وو سره مشران به ور سره ناغي به هجرت کول شي چې ما شومان یو زنانې نو هغه چرته هجرت کول شي نو موږ هم په دې مکه کې د کافرانو په لجم کې راګیر شو یو هغه به ظلمونه کول همون به سوالونه کول ښا الذين اكسان يقولون جوای په دعا کې ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها ایر باو باسی مونگا دا دی خارنا چی ظالمان دی خلق داغی نگو را خار خو مکاو کنا نمکی تے خود ظلم نسبت نشو کولے کنا نصفت بحالی ہی نشو بحال متعلقی ہی شخا الظالمی صفت دا قریه ندے دا اہل لخا او باسی مونگا دا دی کلینا چی ظالمان دی خلق داغی مشرکان دی وجعل لنا من لدنک ولیا مقرر که مونگا دا خپل طرف ناسوک مددگار وجعل لنا من لدنک نصیرا مقرر که دا خپل طرف ناسوک مونگا دا پارسوک مشر او امیر نمکا فتح شوا نبی علیہ السلام اسید ابن حزیر پا مکہ باندی امیر کو نا خلق دمرا خوشحالو ویچی مونگ سنگا امیر غختو نصیر اولی نا قصی اللہ مونگ باندی مقرر کو اسید ابن حزیر وجعلنا من لدلک ولیا سرپرس چی دمونگا حفاظت کی دمونگا نگرانی کی او ګرځې موږ لرا د خپل طرف نه څوک مددګار اسباب دي کنه ښا کني دغه دواړه صفاتونه د الله عمره غلي دي مخکې تیر شو کنه وکفا بالله وليا وکفا بالله نصيرا دې ته اشتراکي لفظي وي ښا اصل لفظ مشترک دی د الله په صفاتونو کې هم استعماليږي د بنده په صفاتونو کې هم استعماليږي وجد الله په صفاتونو کې نمرات بتینا فوق الاسباب الله داسې ولی دی چې ته بسوینه نه او بچبدي کی حفاظت بدیو کی او داسې مددگار دی او بنده چی نه خو اسباب د لاندې کنه ولیان مشرشی ځکه خلق ته پوس کی احتیاط کی ګرځي د څوک چې په سبان دي محتاج وي نو هغه ول رسی کده وبوت تکلیفي کده راشن تکلیفي کده زیو د مکان تکلیفي کده رڼا تکلیفي کده بجلی تکلیفي ځان رسی منډي وي جذنو اسباب دلان دلان ښه الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله هغه سان چې مؤمنان دي هغه جهاد کوي خدای الله په لار کې والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت او کسان چې کفر کړي نو هغه جنگ کوي ځان وجنی د شیطان په لار کې ترغیب د انتهایی په ابلغ طریقې سره وقاتلوا اولیاء شیطان اے مؤمنانو قتل کړئ د امرګری د شیطان ډیری ګراتا نور نور بچی راوړي قتل کې اولیاء شیطان دا مرګري د شیطان ان کید شیطان کان ضعیفا یریږي زکما چې چل او فریب د شیطان منسوبی او حملی د شیطان ډیره کمزوري دي الله او یو الله اکبر تاجت ته چې دا الله اکبر بشه کنه یره چې کافرانو به کوسی پنا کولی توبه دا حال که دا توری جنگی او که دا دلیل دا حجت نا رضی اللہ شاہ بخاری پلاروی کنے اوزل دیر فصیح انسان دیر الوی اخلی وخا رحمه اللہ تعالی وی جب ہم مناظرے کے لیے آتے تھے تو تم بھیڑوں کی طرح بھاگتے تھے یہ مونگ تا معلوم نہیں چی مونگ برازو مناظرے لیا تا صبح دو گڑو پشانتی تختی دے کنا انکے دا شیطان کانا ضعیفا درغیبات ذکر شو قتال پی سبیل اللہ تا دایا زجر دے منافقانو حال دے یا مومنانو ته ترغیب دے دو قول دی بگی الم ترى الذین قیل لهم ان غورتا کسانو ته چویل شو دیتا کفو ایدیکم بنکه لاسن خپل نو اغه منافقان چې غریب بیا بیا پیغمبر توی چې صورت نازل نشو د جهاد مونږ په تمایو او توری ارسم تیری کلی دی احکم نازل نشو ناغی تاویل شو چه بن که لاسو ناز جنگ نا سو اللہ حکم نی کلی کنا ناز جنگ خبری مکو ہے واقیم الصلاة و آت الزکاة تیاریو که مخک مخک پا جہاد که دیر لوی تاثیر اغدی عبادات اللہ دی پابندیو کې زمونځونو ورکه زکاتونه فلحال دا کوي دا کوي چې کله الله حکم راولېږي کنه بیا وجهاد لزای فلما كتب عليهم القتل قتال وکړ لیکل شو پاوی باندې جنگ فرض کړی شو او الله حکم راولېګو چې فلیقاتل او مالکم لا تقاتلونا اذا فريق منهم يخشون الناس دغه وخت یو ډله واد دینه چې اریده د خلقونه هغه چرته بیا جنگ لتلو څومره اریده که خشیت الله څنګه چې د الله نه یره پکار ده دا سیغې د کافرانو نه اریده او شد خشیه بلکې د دینوم زیاته دومره hebat پیراغې روپ پیراغې په مسلمان خدا ناراضي وقالوا وی ربنا یا رب زمونگا لما کتبت علینا القتال تاولی فرض کو پنگ باندی جنگ پا دی وقت کی لولا خرطنا الی اجل قریب ولی دن رست کولو یونیٹی نزدیتا لگ وقت چپ دا وقت دیر دا غده فصلون رسیدلی دیو پاخ دیو کجوری منگا اس اغسم بال کو که جهاد للوڑ شو و امتحان خودی تاوی کنا چه تبار سپریدیو دا الله په حکم پسې ومنډوي کنه الى اجل قريب قل اوه تا متاع الدنيا قليل دا سکه د دنیا ډیره لګا دا والآخرة خير لمن اتقى آخرت ډیر به تر دې دا چا د پاره چې یریږي د الله نه ولا تظلمون فتيلا تصربا کمی نکیگی پا اعمالو کې دمرا لکه اغا پوست اغا تار سپین دا اڈو کی دا کجوری این ایس قسم لا کنائی دا قل عدم ندا دا معنی بہتر دا چی دا حال دا منافقانوش ولی دا کسی بطونا ٹول دا غیدی یخشون الناس کا خشیت اللہ دا منافق صفت تی او بی اعتراض کول چی ربنا لی مکتب تیالین القتال ولی پا مونگ باند جنگ پرد لولا خرطنا مسلمان چری دا سی نوی خوا اینما تکونو کم دے چی ایتاسو یدرککم الموتو اوبمومی ایتاسو لرمر ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر چی ایتاسو پا غبر جنو مضبوطو کی خود مرگ نخو نشه بچ که دی عقیده اخو وکا نخوا چه رازی نقصان بدایی چه عقیده کمزوری ونو منافقانو دغا عقیده دا چه پا کور که امن دی مرگ نشتا او پا میدان جنگ که مرگ دی بس وزاری خوری کلی دا سی دی دا عقیده و اللہوی کتا نرازی جنگ لا او کور که ناستی ابیا پداسي برج کې ناشته مضبوط چونکاری نو نشي بچ کې دی په بروج مشیده بعضو دلته یو بعیده معنا کړی دا خیر مناسبت خو وي د مراد بروج مشیده نه بروج د اسمان دی د اسمان بروجونه یادی ښا والسماء ذات البروج واليوم الموعود امام سودی دے تابعی نا دا مانا کئی خدا مبالغہ دا دی رخا نور مطلب صحیح دے ولیل تاکی دخلا سی دیشی دا موتنا وین تصبهم حسنتن دا بلدہ کدی نقصانو گور دا منافقانو خا کور سیدی منافقانو تا خوشحالی غنیمتونو تمیلاوشی یقولونو ای هذی من عند اللہ داوی پا مونگ دا اللہ فضل لے گورا خبر پا ظاہر کی خکڑی دا و مطلب تی غلط تی نو خبر اٹولا دا نیت تکا نا نو دی پا دی که حق پرس ندی سمطلب چوی من عند اللہ نو اشارکی پیغمبر تا چی داستا میں ربانی ندا دستا برکت نده او دا خود اللہ طرف نه پا مونگ بانده احسانو شو تعریض ده باکی پیغمبر تخا لکا خوارج چی بناستو او حضرت علی با خطبه الوستا ناغی با پزور ذکر شورو کو کم ذکرو ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ شور بھیجو چه بده بانده خطبه گرده وده شی اگوی گورا هواگان دیری چلیگی خود غر پی سپروانه اینو ها دورا بیوی چه کلمت حق اریده به الباطل کلمت حق اریده به الباطل خبر صحیح کئی دا خو آیت تی دا قرآن خود دی غرس پا دی سر باطل لینو بولی دین الحکم الا لله دا معنا وا چې اختیار د الله دی د بل چا نشته اختیار د فیصله د الله دی او دیو په کې نسبت د کفر کو حضرت علی تا ولی هغه حضرت معاویه سره رضی الله عنه سره روغه کړی و امین کې دوتن کې نولیو ابو موسی شعری او عمرو ابن العاص نو ګوروي دا خدای سره ځان شریک کو حاکم الله دی او د مشرانو له اختیار ورکه چې روغ او کې فیصله وکې نو مطلب چې ان الحكم الا لله فیصله د الله ده او حضرت علی بندیان له ورکړه نو د شرکو کو د کافر شکنه دا ټول د جهل کار دی الکه دغه د حکم معنا بل شانتی ده او د چې فیصله کړی ده نو هغه توم بکای کته نه کینو ته کافر کیږي دغه رسو صورت مایده کې براشي چې او حاجی حج کوي په احرام کې او د حرم سشي قتل کو سونیا یا بن سشي نو هلته کې الله رب العزت په خپل ویلې دي چې يحكم به زواد لمنکم دوتنه مشران کینوې چې فیصله وکي چې د دې سوی سورن قیمت ته چې د حاجی صاحب نه جرمانه واخلو په حرم کې نقصان کړی دی نو يحكم به زواد لمنکم تنمانی دا دوتنه فیصله نشي کولې دې صورت کې مخ کثیر نشو چې فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها چلاوی صلح وکي د یو طرف نه مشر د بل طرف نه مشر د دې خو اجازه شوه دي هغه ظالمانو به وګوره د دې منافقانو دې خبري مطلب هغه غلطه غستو انور په ظاهر کې بالکل صحیح ده وای چې دا احسان د الله د طرف نه دی ستا په کې سنشته پیغمبر وین تصيبهم سيئات كورسديتا سمصيبت يقولون وای هذه من عندك پیغمبر ته نسبت کوي ښا چې دا ستا کار دی تجربه دي نشته د جهاد په فنونو نه پويږي نو دا نقصان وشو نو هذه من عندك استاد وایي نو شفا قل وتوایا كل من عند الله دا ټول که حسن ده او که سيئه ده دا الله ده طرف ندیم حکم اغا کئی راضی دا اغا ده طرف نا بغیر دا اغا ده ارادی نا اس نکی گی ہاں دورا دا چه دی پل دا عمل خبر اینو فما لی هاولای القوم پس سوشو دی قوم منافقانو لا لا یکادونا یبقهون حدیثا نزدی ندی چه پویشی پا خبر باندی پا قرآن باندی نپوئی کنا دا دی جهل دو وجه نو دیر خلق کافران شوئے دی دا دی دا کفرم دا جهل دو وجه نو دی اس اللہ قیدہ بیانی او دمخ کی سرے تعارض دے پزائر کی او حقیقت کی نشتا ما صحابک من حسنت اگا چی رسیتا تا اے انسانا سخوشالی پا دی دنیا کی فمن الله نو الله ته نسبت کوم چې الحمدلله یا الله ستاسو طرف نه ما زه خو دې لایق نیما دا څه وایې فمن الله وما اصابک من سیئه چې رسیتا ته انسان اس مصیبت او تکلیف فمن نفسک نسبت یې خپل ځان ته کوم چې دا زما د عمل کمې دی دا زما غلطی او نقصان دی چې دا یې په یال ما د سزا راکړه و شکر دی چې دنیا کې راکړه چې آخرت ته جمع نکړه هغه د برداشت نه بار ده من حسنات شیخ الاسلام وی من نصر و رزق و عافیت عام خبره ده جنگ خبره نه ده عام خبره کوي چې هر انسان ته چې دی دنیا کې د الله د طرف نه مدد راشي دشمن نه بچي رزق و تراشی خیر خیریت شی نو الحمدللہ ویل پکار دی کنا نو جد قرآن نو سوک نو خبر نو آغی بسوی وی بلا و برکت نو خواه ولی بلا سر برکت نی دارا دی خلقو خبری دی نو دیوی زمونگا استادان دیر خو خلقو نو اتا تا دغا خولی دی چه بلا و برکت نو دا سنگا استادو تا ته دا نی ویل چې الحمدلله وای چې حسنات ورسی فارسلنا کلناس رسولا ته مونږ لګلې د خلقو لپاره استاد تبر سوال کئ استاد مواردا دخا وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله حاضر ناظر پار سبان دی ته حاضر ناظر نه دا توتیان غلط شوی دی الله په زبان دی پیغمبر ته حاضر ناظر وای وای خدای تبکل وای را ته وای کنه ها تما ته وای کنه چې څوک له پس به ته خدای ته حاضر ناظر وای اوس خو پیغمبر ته وای کنه وکفا بالله شهیدا ترغیب انتهایی موقت من یطیع الرسول فقد اطاع الله چا چې تابعداری وکړه د پیغمبر یقینا د الله تابعداری وکړه الله خپل عبادت او طاعت پیغمبر په تابعداري کې بند کړي ومن تولا سو چې مخې وړو ومان صلی الله علیه حفیظا مونږ نه لګلې ته په دې باندې نگہبان دا بیا دا خبري جواب دی چې يهودوي چې دې پیغمبر دا اراده ده چې مونږ عبادت شروع کول کده عيسى عليه السلام دې ځکه مونږ ته دا ترغيبات راکې چې من احبني من احب سنتي فقد احبني ومن احبني فقد احب الله وې دا دې دا خبري ځکه کوي الله رب العزت وی چې او مې یو رسول فقد اتوا الله زما عبادت به هغه څوک کوي چې دې پیغمبر تابعداري کوي چې دغه تابعداري نه کړی نو کا هغه د مصلی والو ځای کنا فالله زما عبادت نه دې کړې دې اصل کې آله د ځان نه خبر کړو چې د دې لپاره الله پیغمبر را لېګلو کله او شانتی نفل کوي کله بل شانت په خایر دې جزان زانو نه وجلی دي ایو او خيار سره او د دنیا علم ډیر کړو او د بینک نه ریټایر شو په چې ما مسله وکړه چې منځونه صرف د الله دي فصلی لربک وانحر کنا نو مې ګوره په خوا داسې مشرانو نارینه او زنانه چې وی بوي چې ما خام مونږه دورکاته نفل د لوی بابا د پاره کو او دورکاته نفل د بی بی عائشه به د پاره کو د لوی بابا تاسو خو چې جانو کړي خدای عائشه تاسو ته نو کو چې ولې دی کې څه چلې وی د دې اولاد نو کنا ها نو دا نفل به داغی اولاد شی چه اولاد نو اولاد ولی نو خو بس داغ شیده چه قرآن تنینیز دی شوی نو صورت احزاب دی نده ویلی چه و ازواجه امهاتهم چه دا طول امت دا داغی اولاد دی او اغی امین دی دی روحانی دا گورو تا نو آغا منیجر سے پمند مند را گئی پیتا دا خبر اوکړه کوم بیا چاته ناستو وی پیدا غزوم د خپل مور د پاره د ورکات کوما نو مې دا مونږ د مونږ الله عبادت څنګه بل چا د پاره څنګه کوي هغه نور څه کوي چې په مانځ کې دی مور سره شرک وکړو اگر دا سکوه چه نفل کوه او سواب اغیه تبخه من دا اللہ دا پارا کوه چه نت مکلی درکات نفل خاص خدای پاک بادشاہ لرا نو من دا اللہ دا پارا کوه او سواب اغیه تبخه تب او سر دا سنو مغستو چه دا خپلی مور دا پاروی او کنو توب تا جزان داسی پا تیار کی پراتو خواه چی منزونیم دا غیر اللہ دا پارا کولو اوی بے پکدا چی ایا کنا عبدو ومن تولا سوکا چی مخوالی منگنی لگل تپ دی باندے نگہبان استازی مواری دغتا چی بیانو کی ویقولونا وائی دا منافقان چی تا تا مخامخ شی توا آہ چی تابداریو داسی ناکا پیغمبر ته مخامخ وي ګوره مونږ ته چې کله आवाज کئ مونږ تابعدار یو فیضا برزو من عندک کله چوزي استاد مجلسنا بیت طائفه منهم نو جرګی کی جرګه کی یو ډله د دې منافقانو نه غیر الذی تقول په بل خبره بغیر دا نه چې تاسو تسویلو تقول یا مخاطب صیغه ده اے پیغمبر چې تاسو تسویلو هغه پری خو ده اوس په بل څه خبره باندې جرګه کی ایا صیغه ده مؤنثه بغیر دا خبره نه تقول چې دې جماعت څه خبره کړې و تا ته چې توا نو سغید داغی کی ندی خواه واللہ یکتو ما یبیتون اللہ لکی اغسو چی دی پاگی باندی شپی کئی طول شپی تیرے و جرگی کئی تمام اشپا ناستی و جرگا کئی پس باندی پا خلاف دا سنت او خاص کر پا غمونو پا خادو کی چی سالے مرش ماس کتا نو جنازہ خو بے سبا پا لس بجی کی مخ کی اجازت نشتا او از شپې بیا دی جرګی کوي او چې وکړ سمشي کنه وی کشران برا پورې خان دی چې زمونږ د مشران دی کنه دا د پیسې نه دی ته ګور دی کار سم نکو نه چاته خاتونه ولېګلو اني جماعتونو کې اعلانونه وکړو یاره اني د قبر خورې د پاره خلق ولېګو انی کټونه بالختونه کې خودو بیا کشران برا پورې خان دی چې زمونږ د مشران د پیسې نه دی شابه شابه شابه نو د شپې ټول په بدعات او جرګی کوي ښه چې چټونه ولي ال کمیز او د غراوله چټونه ولي ګو ها 50 جمعهتونه دی کیا معنی کې 50 چټونه ولي کې بدعت دی ته وې سړیا ارسو کوی چې مونږه بدعت کوخه الله وی فاعرض عنهم مخوان و ذینا وتوکل علی الله فلا باندې اعتماد کوا او کفا بالله وکیلا او کافی دی الله زموار ستا حفاظت بکئ دی پروا مو ساته افلا تدبرون القران دا خبره منافقان دی که مشرکان دی که هر څوک دی خو بنیادی غلطی صدا دا ده چې د قران نه بالکل یې دا سه ان پړ دی کنه چې خوا کې هم نه دی تلی کنه ها زغی به دقه سی کارونه ی الله وی ها دی سوچ نه کوي په دې قران کې دا منافقان سوچ نه کوي په دې قران کې او د دې سوچ داو چې کله دی یو کارو کې اللہ یا تونا نازل کی نو آغا خکارشی دی جرگا کڑی پٹا پٹا چپ دی بسو خبر نشی اور اللہ رب العزت یا تونا نازل کی نو آغا ارسخ کارشی جماعت جوڑ کڑیو دا مورچی دا پارا نو آغا اللہ خکارکڑا خبر تگو رو تا او پا تبوک پلار باندی پیغمبر تبا دیرہ دیویلی وی چی دا زلیل دی دا سر بھنگ بے اوباسو دې زمونږ غنواله ته ناس دې دا وای اټولې خبرې را لیکنه سوره منافقون کې ذکر را لید مله یو بد بخت دې قران ته سوچوکې دې تاسو اگر رازونه ښکار نه کړو نو پوښی کنه چې د الله کتاب دې پر رازونه خبر سوک نه پويږي علیم بذات الصدور خو الله دې کنه ها امو فسرین وای چې تدبر په قران کې رومبه سده امام راضی وی التدبر لاثبات التوحید من القران چوال خو بګه د الله توحید معلوم کی یوا وصحت نبوته او د نبی علیہ السلام نبوت معلوم کی ولاثبات اعجاز القران او دې لپاره سوک چې تا ته پته ولګي چې دا قران معجز کتاب دی دې کې ډېر لوی اعجاز دی به ویلي چې علما ویلي چې دلالت القرآن علی صحت نبوته او صدقه چې دا قران دلالت په صحت نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم من ثلاثه اوجهن فدری وجده احدها فصاحته یو دا چې د نبی علیہ السلام فصاحت هغه دلیل دی او د قران فصاحت فصانیه اشتمالو علی الاخبار عن الغیوب بل دار چې قران اکثر د غیب واقعات بیانوي او بیانیه پیغمبر په تاسو لګي ده کنه چې د نبوت حق دی او ثالثها سلامته عن الاختلاف چې قران کې هیڅ اختلاف نشته بالکل د اختلاف نه محفوظ دی نو دا دلالت کوي په صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم او دغه سي په توحید باندې هم تدبر په قران کې دال التدبر فی القران ولو کان من عند غیر الله کچره وی دا قران د طرفه د غیر الله نه لوجدو فی اختلافا کثیرا دی ومنته او پدې کې اختلاف ډیر اختلاف ولي چې غیر الله سوکی مخلوقی کنا بندای کنا د بنده حالات ته وګوره بنده کلا غصی نو چې خبره د خلی نه راوځینو غلطه شي د غصی په وخت کله خوشاله کله خپي کله وګي کله موړی او د هر حالت سره د جدا جدا بیانونه او خبرې کنا څومره لوی اختلافي بګي دیو جن حدیث کرا غلیو چې قاضي چې فیصله کوي نو د غصې په وخت کې بیان کوي کچې د غصوله ورغلی کنا نو وخت کې فیصله نه کوي ځکه چې هغه وخت د سړي هوش او عقل په حال په خپل حال نه یې کنا ښه دا خو یو پیغمبر چې هغه به هر وخت په هوش وو داغه د خلینو چې کوم خبره وته نه با غلطه نه وا خطا به نه واخه نو داغه چې کدا د غیر الله کتاب وي دې کې بډېره ګډې وړې خبرې وي بنده کتابونه وګوره کنه چې امام شافعي رحمت الله علیه کتاب لیکو کتاب الام وسومشتا نو نظر په واچو بشمار غلطه تی نوېستي به په واچو نظر بشمار غلطه تی وېستي یا پدریم ځل باندې نو ستل شو نو دیوی صرف دیوی چې اب الله ان يصحح كتابا غير كتابه بس هوښو ما چې دا الله وعده کړی ده چې بغیر د خپل کتاب نه بل کتاب نه پاکوم د غلطو نه صرف خپل کتاب یې پاک کړی دی کې غلطی نشته انور چې هر څه کتابه نو غلطه به کې خامخای اب الله ال ان يصحح كتابا غير كتابه دیو کچره وی طرفه د غیر الله نه منتبه دی په دې کې اختلاف ډیر اوس په کې هیڅ اختلاف نشته نه د آیاتونو نه د مزامینو نه د کلماتو ها ظاهر کې برازي ظاهر کې او حقیقت کې بنئی ظاهر کې څنګه ای لکه دا آیات وګوره 78 نمبر چې مونږ وسوي چې مخکې الله وی چې قل کل من عند الله دا ټول د الله د طرف نه دی که حسنه ده او که سیئه ده کنه نور پسې سوي ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك تقسيمو کو نو کلو یروان کو کنا اکل من عند الله او د دې او د غیمین کې تناق اختلاف راغی دي تظاهر کې اختلاف ویخه او چې تدبر وکي نو اختلاف نشته ځکه الله وی تدبر وکي نو اختلاف به ختم شي تدبر داده چې او د هر شی ایجاد دی او خلق دی هغه الله کوي هیڅ شک نشته دی او بل نسبت ته الله ته نو نسبت به الله ته د حسنی کې او د سیئه باندې کې دا هو ادب دی کنه ناغه مخکې کې حکم ځان لدو خلقو چې کل من عند الله خالق بل څوک نشته. او رستو د ادب خبره وکړه منافقان ته وی چې ادب زده کې چې د حسنه نسبت به الله ته کوي د سیئه نسبت به ځان ته کوي خپل نفس ته کوي. دا سمه خبره وه دغه اختلاف نشته. دا ډیر برازي ان شاء الله مونږ نشاندهی کو چې دې کې ظاهر کې اختلاف دی حقیقت کې نشته. بل قباحت د منافقانو ګوره فإذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به کله چې راشي دي مؤمنانو ته د مرکزنا یو خبره یا د امن او یا د یری اذاعوا به نو دې خوري په لارو کې یو تا بل تا بل تا او خو د خورولو خبره نه یا خو راضي ځکه می شب جهاد او جهاد صحابه کرام مصروف څوک یو ځای څوک بل ځای کنه او قاصد بتراتو قاصد چې څنګه الله سي نو کله بګبګي دو امن خبر را ل چې مسلمانان ته امن دي بالکل او خپو بهادرې سر روان دي او کله به یاري خبر را ل چې دشمن چا پیر شوی دی الله دې خیر کوي امو مینان یې په لږ ځای کې سار کړی دي دا دې یاري خبر را بیا نبی علیہ السلام دا غی انتظام کاو کنا پر روم کی چی جنگو دا ابو بکر پوخ کی رضی اللہ عنہ حضرت خالد استاد راولی گو چی مونگل مدد پکار دے کنا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ بل دے کی مصروفو ابو بکر و توی دان رسوا دان رسوا حضرت خالد لزان رسوا نزان ورسو حضرت خالد حیران شو چې ابو موسی شعری به لیدو پیدا ز خوب وینم کنا ته دومره خوشاله شو اواز چې حمله وکړه نو ملک ټول تاخت او تاراج کپاو نزان یې یو د امن خبرې کنه ها ازاعو به او دې خوري په لارو کې داغي خورول نه پکار ولو ردو ال رسول کدي واپس کړي پیغمبر ته ویلا اول الامر منهم یا کوم شران او تا چې خوندان د علم او د فهم او د بصیرت تی په دې کې خلفای راشدین دا ګوره چې اول الامر کې حضرت عمر نه نبل بابا کې سو کې لکا ذنبیاو نه پس دادی صحابه کرام او صحابه کرامو کی مشران خلفای راشدین دی نو حضرت عمر پکې دویم نمبر نه دی نو چې اولو الامر کې دی نه نو بل به پکې سو کی پہلا اول الامر منهم لعلمه الذين خامخ پوشيبو په حقیقت د دغه خبرې هغه مشران یستنبتونه منهم چې ډیر په فکر سره را اخلي د دینا استنباط دیر په سوچ او فکر خبر راغستل ښا دا دغی صفت ده کنه قرآن په خپل ثابتی چې دا صحابه کرام مجتهدین دي دي کې د استنباط مادهشته کنه ښا چې را اخلي دي خبرې لره ډیر په سوچ سره نو دا څه بډیره به تر وا خورول نو پکار دا مونږ ته اصول پراته دي وسو چې دا څه خبر راشي کنه مچا توای ما مشرانو ته رسوي ځکه منافقان به خبر شي مخالفین به خبر شي نقصان به شي ګورخه ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل الله په تاسو باندې چې قران نازلېږي او رحمت الله په تاسو باندې چې پیغمبر موجود دی لتباتم الشیطان تاسو ټول به روان وي په شیطان پسې الا قلیلا ها مگر لک کسان با بچیویو سنگا بچیویو بغیر د فضل او د رحمتنا آو دا بسو کو داوی دا جاہلیت موحدین داو ورقی بن نوفل چی نبی علیہ السلام و لبوتلیو آو اغلی تسلی ورکلا چی هازا ناموس اللذی انزل علی موسیٰ تا باندې خو هغه جبريل راغله دي چې موسی علی السلام باندې راغلو ابي ارمانو کو چې لو كنت حيا کاش کو زه ژوندې وي چې زی تا او باسي د مکینا او ما ستا امداد کړی وي. نبی علیہ السلام دا نشنا خبرو لگی دا نوی او مخرجیهم ما بو باسی دمکینا وی او کنا دا مسئلہ چی چاکلی دا نو آگئی ندے پریخی دی بتاو باسی کنا او کاش کزا غا وقت کی جوان دیوی نو او ماستا دیر زبردست مدد بکڑی او خان دا غا موحدو دا جاہلیتو دا غا سنور عمر ابن نوفل نور چې نبی صلی الله علیه وسلم بیا پیژندو وګوره هغه وخت کې قران نو پیغمبر لا نو پیغمبر شوه چې هغه تیر شیو هغه الله او بخلو پیغمبر بیا لیدلو په خوب کې مو دا غیر پر به گواہی کولا نو ذات نمراد دی الا قلیلا خا سو کې مخ کې سرا په لګی چو اذا جاء امر من الامن والخوف يزعوا به الا قليلا مگر لک پکشته دي چاغي خبر ازه ترسي فاري کډيره فاصله راضي نوخه فقاتل في سبيل الله اي پیغمبرات جنگ کوا د الله په لار کې کیسوک د سره نه لا تکلف الا نفسك تنيزي موار مگر د خپل ځان وحرز المؤمنين مومنانو ترغیب ورکا او تیزی ایک اپا جہاد باندی دوستاکار دی اصل اللہ ان یکف باس اللذین کفرو زردہ چی اللہ با بند کی جنگ د کافرانو واللہ اشد باسا اللہ ډیر سخت دی پس زاور کولو کی پا جنگ کی واشد تنکیلا او ډیر سخت دی پس زاور کولو کی من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ترغيب جهاد تا اگر چاچه بیانو کو بیان خیستا و خلقو تا پاکی ترغيب ده جهاد ورکو يكون له نصيب منها وی با دیر غط ابرخا ده دی شفاعتا و ده بیان نا و من يشفع شفاعة سیئتا چاچه بیانو کو بیان ده شرک و کفر او ده مخالف ده جهاد یکل لو کفل من آئی و دلرا انڈے داغینا او وکان اللہ علا کل شیم مقیتا اللہ پار سباندے نگاہ باندے شفاعت پل مانا صدا زم کول زن سر مرگر پیدا کول دیکھ پل مانا دا یا شفا شفاعتا نو مطلب دا دے چہ اسلی کوشش کو نو دیکھ پا پل مجاہدو نو بلی ځان سره پیدا کو یش پا شفاعتن حسنتن خدای بوله ډیر لوی جر ورکی ها بلو نو هغه خو jihad نکاو انی مانو نو بل باندې مهنت کو نا غی ځان سره مرګری کو چې ګوره jihad نوم بنا نو شفاعت صحیح او کو دا خو د مخ کې سره لګی او چې عام معنا شي نمانا بیان کول بیان د توحید او سنت یا بیان کول بیان د شرک او بدعت ردی تویلی شفاعت من یشفع شفاعتا حسنتا دریم معنی داوم دا چې دنیا کې یو سړی مجرم دی او ته داغه د خلاصی د پاره شفاعت وکي حاکم تا افسر تا چیرې دا سړی به ګناه قید دی او اس ګناه ته نشته لکه نو یکل لو نصیب منها د قید نازادول د جیل نازادول بی گناہ حبس بیجا نو بس تا دا باغی که دیر لوی برحمی لاوی گی او بل داسی سالے دے چه مجرم ملزم خو گناہنگار دے او دے لگی نو دا غد پار شفاعت کئی چه دے اخلاس چی نو خوی نو ایدا خو ناجائز دے دا شفاعت سیئه دے ته مجرم سره اخلاص ہے مجرم باندې خوبه سزا جاری کیږي او ته شفاعت کې سپارښو نه کوي چې د اخلاصي چې اخلاصي نو سبا کوي خو بیا بغلاګان کوي بیا قتلونه کوي بیا ظلمونه کوي نن دا چل دی نن خو شفاعت حسنه نشته غره ټول شفاعت صحیح اچلېږي په دې عدالتونو کې د ولایتونو کې ټول شفاعت صحیح اچلېږي مجرمان خلاصي ظالمان خلاصي ملاوی کله کفل منها دله بداغینه داسې سزا یې لکه په سورلې باندې چې بار واچې نو خوشاله یې کنه اچ یو غاړی ته یې بل غاړی ته نه نو هغه ته ډیر سخت تکلیف همیشه داسې کاګ روان یې کنه نو دې په دې پیجن دې چې دې په قیامت کې کوګ روان یې ښا دغه سي مسلې ده پاروم مرګری پیدا کول او غی ته ترغیب ورکول دا په شفاعت حسنه کې راځي او چې څوک منی کول کوي یا راول کوي اب شفاعت صحیح اکی راضی پیدا حییتم بتحیت فحیو بی احسن منا کلا چه تاسولا تحفه در کلیشو یا تحفه دیر د خیر او د برکت نو تاسو فحیو بی احسن منا تحفه ورکه خیست داغینا داغی بدل ادا که بهتر داغینا اکو بهتر نینو او ردوها یا کم از کم داغی عوض خو پورا که کنا ان اللہ کانا علا کل شین حسیبا بیشک اپ اللہ پارسبان دے حساب کون کے دے تحییہ رنبے مانا سلام دے تاسو باندے چا سلام اکو نو جواب ولور کے چوالیکم السلام دا دیر بہتر دعا دا ورسروائی چو رحمت اللہ و برکاتو کدام نشه ویل نو وعلیکم السلام اوای جواب کو بداغوشی کنا حییتم بتحیتن ها کتا استاد یو کافر د طرف نو سلام ملاو شي چاغوی السلام علیکم نو اوردوها هغه باندې خپل سلام واپس ک چې وعلیکم بس زګه خود سلام لایق نه دی دعا لایق نه دی نو سو کوئی ردوها دا معنا ده چې کوم سره لایق د دعا نه دی د رحمت نه دی د برکت نه دی نو بس هغه ته وسوي صرف وای چې وعلیکم یا با زګه نبی له سلام چې بختونه لېګل هغه کې بداو چې والسلام علی من اتبع الهدى سلام دی پاغه چې څوک د حق تابعداري کوي دا سره شرط کنه دا که سه عام معنا هم دا حییتم تاسو لچا تحفه درکړه چې پاره کې ژوندو مسلې ده تو کړه قیدې ده تو خو د شرک نه بچ کړې څومره بهتره تحفه ده قران ده تو خو نو فحیو به احسن منه تاسو زور لګوي چې دا غي نه زیات کار وکړي اگر تاسو تر او رسول او تاسو لاسو تنو تاسو تنو تاسو رسوي اکن دور نشو کول نو اوردوها چې هغه څومره کړی دي نو هغه څه وکي دا ته په حضرت شیخ دا معنا کول چې مونږ استاد سره شپالس کنو په ما بچ راکی حسین علی رحمت الله علیه سره شپالس کنه طالبان خو چې الله توفیق راک نو وسو اگر تحفہ دیرو تورا سیدہ بیشمار شو بی حد شو فحیو بی احسن منها خود سلام مانا دلتا که طول مفسرین کئی خوا ناغی که دغا شرطو ندی چه السلام علیکم بیلوشی او جواب بی واجبی سلام کول سنت تی او جواب واجب دی چه علیکم السلام او صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام تہوی چا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی علیہ السلام ورتوی چا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناغا صلی ہوئی چیزا خو پتماو ما چستا طرف ناوما تبا کی اضافہ راشی ناغوی اضافہ خوتاوی ٹولنو او گورو ایمونگا دا حد نزیاتے نکو کنا دا احکام خویواز زمان امت تا ندی ما تا ام دی چلا تغلو فی دینکم زیاده با نکوه وی دو برکاتوه نا آپا لشته نکن دا سورت حود نوالو میگی چې رحمت الله علیکم و برکاته اهل البیت انه حمید مجید. نو که څوک اپ لذی کنا هغه د سنت خلاف کوي چې و مغفرته ورپسې لګیایي کنا دا ټول خلاف دی. کری نبی علیہ السلام ورپسې تلو کنا ښا و د برکاته نه اپ لنشتفا هاو کدا السلام علیکم پا زیبان دا سلام علیکم و اینوم سیدہ قرآن کی ڈیر را غلی دی سلام علیکم او بل دادا چی نبی علیہ السلام وی قرآن وی چی کور تلر شے سلام وائے کسوک نی پکی نو ملائک وی اغا پڑھ کراولے جناتو کی بسوک مسلمانانی اغیبوں پڑھ کراولے دستا سلام بی فیدی کی گی نا السلام علیکم ها دیویلی دی جو سر کور تلل شی او پردی زنانا و سرناستی و سلام بنکی احتیاط تکن ان اللہ کان علا کل شین حسیبا بیشک اللہ پارسبان دی حساب کون کے دیم اللہ لا الہ الا ہو بہتر تحفہ دادا بہتر تحفہ دادا چلوی دا مسئلہ و رسوے خلق جون دیکھے حدیث سر خلق جون دیکھی گی اللہ غزات تیچی نشتے بالحاجت روا بغیر ددنا لا اجمعنکم الہ یوم القیامت لا ریب فیم خام خارا جمع بکی تاصل روز قیامت تاچی نشتر شک پدی کیم دیو سره ولي وي مخکي کلمه توحيد وي اور پسي وي چله اجوانكم لامل قيامت نډير خلق په خپه شو ایمون خوص مسله دکړه نو موږ دخته نه سوال کو چې ډير عمر راکي چې دې مسلې خدمت کو او الله اور پسي زر د قیامت خبره وکړه نو موږ خپه کړو نو ته مخ پکې کنه د دې خدا مطلب نه دی چتا پس اوس راضی او ساده ناخلی د دې دا مطلب دی چې دا کلمه دی اوې ته د قیامت لپاره تیار شې بس تا د آخرت کار وکړ کنه ځکه آخرت کې د دې کلمې ضرورت ته غوړې د بل څه ضرورت نشته عجیب دی ځان پوهه کو د الله وحدانیت د ذکر نو لایجمع انکم اوس انتظار کاوه جمع بکی تاسو لرا رد قیامت تا چنش تر شک پاگی کی ومن اصدقو من اللہ حدیثا او سوک دے زیاد رشتین دا اللہ نا پا خبر کے او پا بیان کی نو دا غدرین حکم دا احکام سلطانیونا چیغا مسئلہ دا جہاد وا او میند کد منافقان حال ذکر کئی مسلورم حکم تبور سیخا منافقان سوکو مکہ معظمہ کی فاتشیویو اولی زن تا مسلمانانوی مسلمانان اسلام قبول کرو حجرت انکو بس چی حجرت انکو ناغی منافقان شن فدی یو حکم باندخا نزلتا کی مدینہ کی مسلمانان دو ڈلی شو چا باوی چننا منافقان و تموائے اغی مونگ سر وست اسلام نو قبول کرے زمونگ مرگری دی اچا بوی چه ننس مرگری دی چه حجرت اونکو اغی تس تکلیف دی نو اختلاف جوړ شو دا اغی پا سر باندی دا آیاتون نازل شو فما لکم فی المنافقین فیعتینی سوشو پتاسو باندی مومنانو چه دی منافقانو پا حق کی دو ڈالی شویم واللہو ارکسهم بما کسبو اغی خو اللہ حلاک کری دی اور اس تو کری دی دو جداغ عمل ناچے اغی کری دی اتریدونا تاسو اراد لرے ان تحدو من اضل اللہ چہ ہدایتو کیا غچاتا چہ اللہ گمراہ کری دی او اغا سوک چہ اللہ گمراہ کی نمو امید اغی دا پار سلار ودو لو تکفرونا دا اغی اگو را اغی دار مان کئی چہ تاسو ام کافران شے کما کفرو څنګه غی کافران شوی دی فتکونو نسوان نو مساوات براشی ټول به یو برابر شې نو غی ته تاسو خپل مرګ لري وای پس منی سے ددین اولیاء دوستان حتی یو حاجرو فی سبیل اللہ ترغی پوری چدی حجرتو کی دا اللہ پلار کی یو حجرت تبز دے ندے کڑے ددی پوج باندے گی منافقان شمو نگور دا یو قسم دی ددی دا پارا حکم دے سخت فین تولو که انکار کی دا حجرتنا فخذوهم نسے دی لرا وقتلوهم قتل کے دی لرا حیث وجدتموهم کمزے چمومے دی لرا ولا تتخذو منهم وليا ولا نصيرا امني سيد الدين ازان لا دوست او مددگار دا حکم شد دی یو قسم اوس دومین کی ذکر کی چاغیتا رخصت تے اغیتا سمو آئے الا الذين مگر کسان یسلونا چی یوزیشو الی قوم بینکم و بینهم میثاق دا سی یو قوم سرا چستاسو داغی پمین کی وعده دا او ناغی ما تکڑی دا نتاسو دکا نبی علیہ السلام پا مکہ کی بنو بکر و توی اغی سر وعده کلی و چی مونگو تاسو بیابل سر جنگ نکو نوی که منافقان اغی سر یوزیشو نبی او تسمو آئے ولی که سو توائے خواه و عدم آتی گی نو دقی خلق تو بیا سنوائے خواه او جاوکم یا راشد منافقان تاسو تا مخامخ حسرت صدورهم تنگشوی ظلون داغی دسنا این یقاتلوکم نتاس سر جنگ کی او یقاتلو قومم او ناغی خپل قوم سر جنگ کی بس ظلون تنگشوی دی وی مونگ ٹیم پاس کو مونگ جنگ نکوی چا سر نا اللہ وی دیتا ہم سموائے بیا دا دو تا نا پاکی ماب شو خوا نا دلتا کی بازی جذباتیانو مسلمانانو کے اغیوی نا نا نی پریدو انی ماب کو نا اللہ غیتا دورنا ورکی خوا ولو شا اللہ لسلتهم علیکم کدا اللہ خوا خوینو دی بے زور ورکلیو پتا سبان دی ولقاتلوکم دی بجنگ کوتا اس سران دا خو الله کمزوري کړی دي اته په زور اور کړې نو که الله داسې وکړي چې غي زور اور کړي ته و سر بیا جنگو کې چې ته ما په کوې نه فنه تذلوکم کدي تاسو نه ډډه کوي فلم یقاتلوکم جنگ نه کوي تاسو سره والقوی الیکم السلام او روان دي کوي تاسو سره صلح خبره چې موږ صلح کوو موږ جنگ نه کوو اما جعل الله لكم عليهم سبيلا بيان ذکر ذول الله تعالی رب دی باندې صحجت او دلیل ولي وسره جنگ کې چری وی چې مونږ معافي غواړو مونږ جنگ نکو نو تاسو رس دلیل بیا دا دوته نه پکې معاف شو او سلورم ته ټولو نه سخت ناغي سرم حکم د قتل ها ستجدون اخرین یریدون یامنوکم وبا مومه تاسو نور منافقان اغي دایره د کوي چې تاسو نوم امن واخلي دلته هم ډل راشي کنه مسجد نبوي ته او پیغمبر سره جرګي چې رب مونږ تاسو ته سنوي تاسو مونږ ته سموي مونږ بس خپل ټیم پاس نو تاسو نوم امن حاصل کی ويا منو قومم د خپل قوم نوم ځان په امن کی خدا سے شیطانان دی کل ما ردو الی الفتنہ تیم کل چی دی واپس کلیشی شرک تا ولی مشرکانو سرکینی کنا چی اغی سرکینی نو اغی کی خوش شرک دے نو بس دی که ام دا سی دا شرک زور کی چی تبوئے جو بس دیر سپیٹی ہے واج ارکی صوفی ها تیز کلیشی پاغا شرک کی اغی بیا دور سنوئی لکه دی چې څومره زور لګی او جنگ وسره کو دا کو کنه مودای سستو غوا چست هغه خبرې ښه فلم یا تذلوکم کدي تاسو نه ډډ نه کوي ویلقو الیکم السلام او تاسو سره د صلح خبرې نه کوي ویکفو ایدیام او لاسونه نه بندې د جنگ نه فخذوهم نسی دی لرا وقتلوهم قتل کے دی لرا حیث سقفتموهم کمزے چی قابو کے اومو میں دی لرا اولائکم جعلنا لکم علیم سلطانا مبینا. او دا قسم منافقان چی دی مونتا سلرا پدی باندی دلیل در کرده اخکارام دا دی نمر اس تو کی گئے پدی کتاو ستیس قسم عذر نشتا خوا مونگ در دلیل در کرده مدی سر جنگ کوئے و قتل کوئے خوا. احکام سلطانیو کی دری ذکر شو عداد حقوقو فلو خلقو تا او تابداری دا دا سی امراو ابیا اور پسیم دا جہاد حکم چی خضو حضرکون فن پی روسو باتن. آخر دعوان.